الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ قصص چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 15 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 15ویں آیت ابھی ہماری چل رہی تھی اور اس میں یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم جوانی میں پہنچے اور آپ شہر میں داخل ہوئے جس وقت لوگ محو آرام تھے تو دو اشخاص کو آپ نے لڑتے ہوئے پایا, ایک بنی اسرائیلی تھا اور دوسرا فرعونی تھا. تو بنی اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی کہ میری مدد کیجئے, تو آپ نے اس قبطی کو یا فرعونی کو سمجھانے کی کوشش کی, وہ نہ مانا تو آپ نے ایک مکہ اس کو مارا جس سے اس کا انتقال ہو گیا اور مر گیا. اس پر ہماری بات چل رہی تھی کہ استغاثہ کرنا, کسی سے فریاد کرنا, مدد طلب کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہوتا. دنیاوی مطلب معاملات میں تو یہ تو خود قرآن سے ثابت ہے, ایسے مطلب معاملات جو ما فوق الاسباب کہلاتے ہیں, یعنی جیسے مثال کے طور پر بیماری سے شفا کے لیے کسی سے درخواست کرنا, تو یہ بھی مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیا کرتے تھے بإذن الٰہی, اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اسی طرح کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے وہ درست ہو جایا کرتے تھے. یہ ما فوق الاسباب امداد تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی. تو یہ استغاثے کا معاملہ جو ہے یہ ہر دور میں چلتا رہا ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ناجائز قرار نہیں دیا, کیونکہ قرآن شرک مٹانے کے لیے آیا ہے, ناجائز امور کو مٹانے کے لیے آیا ہے, اس کی ترغیب دینے کے لیے نہیں آیا. تو اگر کسی سے فریاد کرنا, مدد طلب کرنا یہ مطلقاً ناجائز اور حرام ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے کہتے کہ بھائی تم اللہ تعالی سے رجوع کرو, تم ایک مخلوق سے مدد کیوں مانگ رہے ہو, مجھ سے کیوں کہہ رہا ہو کہ میں تمہاری مدد کروں, ڈائریکٹ اللہ سے تم مدد مانگو. لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ آپ نے باقاعدہ اس کی مدد فرمائی اور یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے سے مقبول بارگاہ الہی سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ حقیقتاً اللہ سے ہی مدد طلب کر رہا ہے, اور جو وہ بزرگ اگر اس کی مدد کرے گا تو حقیقتاً وہ بزرگ ان کی مدد نہیں کر رہے بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرما رہا ہے اور یہ بزرگ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں. ہاں, بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کی امداد ہر ایک کو اس کی توفیق عطا نہیں فرماتا بلکہ اپنے مخصوص بندوں پر بطور انعام یہ کرم فرماتا ہے کہ وہ اس طرح کی امداد کر دیا کرتے ہیں. اس لحاظ سے ان اکابرین کی بھی بزرگی ہے. تو فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ, تو مکہ مارا اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کا کام تمام کر دیا. قال هذا من عمل الشیطان, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا, یعنی آپ کے مکے کا کام نہیں بلکہ وہ شخص جو بنی اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا اور اس کا ظلم کرنا اسی کی موت کا سبب بن گیا, تو فرمایا کہ یہ شیطان اس کو بہکا رہا تھا کہ یہ ظلم کا ارتکاب کر بیٹھا اور یہی ظلم اس کے لیے باعث ہلاکت بن گیا. انہو عدو مدل مبین, بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. شیطان کھلا گمراہ دشمن, گمراہ کر دینے والا دشمن ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی, پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب, انی ظلمت, بے شک میں نے ظلم کیا, نفسی اپنے آپ پر, فاغفر لی, تو میری بخشش فرما دے, فغفر لہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے درگزر فرما لیا. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا مکہ مارنا کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ آپ تو, اور نہ آپ کا ارادہ قتل تھا بلکہ آپ تو اس کو روکنا چاہتے تھے, وہ اتنا زور سے لگا کہ اس کا انتقال ہو گیا, تو یہ گناہ تھا ہی نہیں. دوسرا, آپ تو اسے ظلم سے روکنا چاہتے تھے اور ظلم سے روکنا نیکی ہے, گناہ نہیں ہوتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو اکابرین ہوتے ہیں, مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں, اگر وہ ایک ایسا کام کریں جو اچھا کام بھی ہوتا ہے لیکن اس میں کسی خلاف یعنی اولا اور افضل عمل کا ترک نظر آتا ہے تو وہ اسے اپنے لیے ایک گناہ تصور کرتے ہیں. ہم اگر اسے شرعی قوانین کی روشنی میں دیکھیں گے تو کوئی خطا کوئی گناہ نہیں, لیکن وہ اتنے مقرب بارگاہ ہوتے ہیں اور اتنا ان کا نفیس ذہن ہوتا ہے, اتنی قلبی پاکیزگی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اولا صورت کو بھی ہم نے کیوں ترک کیا, اسے بھی اختیار کرنا چاہیے تھا. یہاں پہ افضل اور اولا صورت ایک بظاہر یہ نظر آتی ہے, جیسے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو اسے ویسی تنبیہ کرتے, سختی کرتے, یا اسے دھکا دے کے ہٹا دیتے, اسے اتنی زور مکہ نہ مارتے کہ وہ مر جاتا. اولا یہ تھا کہ اسے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے, سوچنے کا ٹائم دے دیتے, لیکن آپ نے سمجھایا, وہ نہ مانا تو فوراً آپ نے اس کو مکہ مارا. تو یہ بظاہر ایک اولا اور افضل صورت کا ترک تھا اور اس اولی صورت کو ترک کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں، نہ یہ کہ معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مار کر ایک قتل کیا انسان کو اور گناہ کیا یا ظلم کیا اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی کوشش فرمائی، کیونکہ انسان کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا مطلب وبال ہے ہمارے اوپر، اگر کسی انسان کو قتل کیا جائے، کافر کو بھی بلا ضرورت قتل نہیں کرنا چاہیے، اور انبیاء علیہ السلام کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ اس پہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی تھی، نہ آپ کا ارادہ قتل تھا، بلکہ اس کو تنبیہ کرنا مقصود تھا اور ایک گناہ سے بچانا مقصود تھا، اس کی قضا آئی تھی، وہ مر گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اسے اپنے لیے پھر بھی ایک قصور تصور فرمایا، یہ عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار عجز کی خاطر، اور آپ نے یہ پھر اس قسم کی دعا عرض کی کہ ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی، فاغفر لی، تو میری بخشش فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فغفر اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، اس کے سبب جو انعام کیا تو نے مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو آپ کا گروہ والا تھا نے بنی اسرائیلی، وہ کوئی جرم کر رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ مل کر اسے مار کر یہ جرم کا ارتکاب کیا۔ اسی لیے قرآن کو تفسیر سے پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ اے میرے رب، اس کے سبب جو تو نے مجھ پر انعام کیا تو ہرگز نہ ہو جاؤں میں مجرموں کا مدد کرنے والا۔ یہ اب اس کا اصل مفہوم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ فرعون کے محل میں ہی رہا کرتے تھے، یعنی جب بڑے ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ نے دودھ چھڑا دیا تھا تو پھر آپ فرعون کے محل میں چلے گئے اور 30 سال تک وہیں آپ کی پرورش ہوتی رہی تھی، اور آپ نے اس کو دیکھا تھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور وہ بت پرستی بھی اس کے ہاں عام تھی، جادو ٹونے کا بھی رواج بہت زیادہ تھا، لوگوں کو زبردستی غلام بنایا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی، ابھی آپ کو یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ باقاعدہ آپ اعلان طور پر نبوت کا اعلان فرما کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں، تو یہ بہرحال آپ کا خاموش رہنا، خود آپ نے عاجزی انکساری کرتے ہوئے اس کو یہ تصور کیا کہ گویا کہ میں خاموش رہ کر بھی ان کے جرم کی ایک مجرمین کے ساتھ ہو کر گویا کہ ایک مدد کر رہا ہوں، تو اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب کریم، اب وہ موقع آ گیا ہے، میں ایسے حالات دیکھ رہا ہوں کہ اب میں خاموش بھی نہیں رہنا چاہتا، تو مجھے یہاں سے ان سے دور کر دے اور مطلب مجھے پھر تبلیغ کی باقاعدہ توفیق عطا فرما۔ اصبح فی المدینہ خائفا یترقب، تو آپ صبح آپ نے شہر میں ڈرتے، اس خوف کی وجہ سے صبح کی، یا اس خوف کے ساتھ صبح کی کہ اب کیا ہوتا ہے، یا انتظار کرتے ہوئے، یترقب، آپ انتظار کرتے ہوئے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے پوری رات گزاری اور صبح فرمائی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، جب ہی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یعنی پس اچانک آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ شخص جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی ابھی پھر وہ فریاد کر رہا ہے، ہوا یہ کہ آپ وہاں چھپ گئے، بہرحال وہ تو اس کو تو ریت میں دفنا دیا تھا جس کو آپ نے مکہ مارا تھا، تو لوگوں کو پتہ نہ چل سکا کہ ایسا ہوا ہے۔ اب اگلے دن جو تھا، بہرحال وہ تھوڑی تھوڑی بات تو ایسے ہوئی کہ کسی طریقے سے اطلاع ملی کہ فلاں شخص غائب ہے، تو ڈھونڈ تلاش کا سلسلہ شروع تھا، لیکن وہ کہاں گیا، کس نے، کو مر گیا ہے، مارا ہے تو کس نے مارا، یہ چیزیں بھی معلوم نہیں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے دن نکلے تو آپ نے پھر اس شخص کو دیکھا، وہی جو بنی اسرائیلی تھا، کہ اب پھر وہ چیخ رہا اور فریاد طلب کر رہا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بے شک تو کھلا گمراہ ہے، یعنی کھلا گمراہ سے مطلب یہ ہے کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا بھی، ایک اور سے جھگڑا کر رہا تھا پھر فریاد طلب کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات منکشف ہوئی کہ اس کی عادت ہی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چیختا ہے، چلاتا ہے اور مطلب مدد طلب کرتا ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی ہو عدو لہما، جب آپ نے ارادہ فرمایا اس بات کا کہ آپ گرفت کریں اس شخص پر کہ جو آپ دونوں کا دشمن ہے، یعنی پھر اس کی فریاد پہ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں مدد کر دیتا ہوں، آپ اس کی طرف بڑھے، تو یہ چونکہ جملہ پہلے کہہ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری تو یہ عادت میں شامل لگتا ہے کہ تم ہر ایک سے جھگڑا کرتے ہو اور پھر آپ مدد کی نیت سے آگے بڑھے، تو وہ چونکہ کل اس فرعونی کا انجام دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی مکہ لگنے سے اور وہ تو دار فانی سے کوچ کر گیا تھا، تو اس کو خوف محسوس ہوا کہ شاید یہ میری طرف آ رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیلی کو، اب جب اس کو موسیٰ علیہ السلام کے آگے آنے سے یہ خوف پیدا ہوا، قالا تو اس نے فوراً بولا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اتریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہ کیا آپ مجھے بالکل ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، یعنی اب دیکھیں دانہ دشمن نادان دوست سے، جس کو کہتے ہیں کہ دانہ دشمن بہتر ہے، اس کا ایک یہ مظاہرہ نظر آیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو دشمن کو مارنے آگے بڑھے تھے لیکن اس نے فوراً اپنی باطنی کمزوری کی بنا پر یہ راز منکشف کر دیا، اور پھر آگے کہا کہ ان تریدو الا ان تکون جبار فی الارض، آپ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ زمین میں سخت گیر بن جائیں، سختی قائم کر دیں، وما تریدو ان تکون من المصلحین، اور آپ اس بات کا ارادہ نہیں کرتے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ سمجھانے بجھانے والا کام نہیں کرتے ہیں، آپ تو بس یہ کہ سختی والا ہی کام کرتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم میں یا جہاں تک آپ کی رسائی ہے، تصرف ہے، آپ وہاں پر سخت گیر بن جائیں، سختی کے ساتھ معاملہ کریں۔ تو یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ احسان فراموشی بہت جلدی کیا کرتے ہیں، کسی کا احسان نہیں مانتے ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ کتنے اچھا سلوک کر لے، جب انہیں ان کی طرف سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے یا اپنے مرضی نفس کے خلاف کوئی کام محسوس ہوتا ہے تو سارے احسانات بھلا کے اسی قسم کے جملے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا محذوف ہے یہاں پہ واقعہ کہ جب اس بنی اسرائیل فرعونی نے یہ بات سنی تو وہ تو وہاں سے بھاگا، موسیٰ علیہ السلام ابھی وہاں تک پہنچے نہیں تھے، اور اس نے جا کے شور بچا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ اس شخص کو مارا گیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس شخص کو قتل کیا ہے۔ اب فرعون کے دربار میں بات عام ہو گئی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا اور وہ لوگ تیزی کے ساتھ شہر میں پھیلنے لگے تاکہ آپ کو گرفتار کر لیں۔ اس وقت فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا جس کو آل فرعون کہا جاتا تھا، اس کا لقب تھا، اس نے جب یہ بات سنی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑا ہمدرد تھا، تو وہ کسی طریقے سے آپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور اس نے پا لیا اور اس نے فوراً بتایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے کیونکہ فرعونی اس وقت آپ کی تلاش میں ہے۔ اس کو اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى، اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، قالا اس نے عرض کی، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا حکم دے رہے ہیں یا آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، فخرج تو آپ یہاں سے فوراً نکل جائیے، انی لکا من الناصحین، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس نے بڑا اچھا کام کیا، نیکی کا کام کیا، اور اس نے ایسا کام کر دیا کہ جو اللہ کے مقرب بندے کی مدد کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بہت پسند فرماتا ہے، اور اس شخص کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، نہ آپ کا تذکرہ ہے نہ میرا بظاہر ایسا کوئی تذکرہ نظر آتا ہے، اس شخص کا تذکرہ آ گیا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک دنیاوی آفت سے نجات کے لیے کچھ کوشش کی تھی، اور قیامت تک انشاءاللہ اس کا یہ ذکر ہوتا ہی رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے نکل جائیے۔ فخرج منہا خائفاً یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام خوف محسوس کرتے ہوئے اس انتظار میں وہاں سے نکلے کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ قالا آپ نے عرض کی، ربی اے میرے رب، نجینی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمنوں اور ستمگاروں اور ظالموں، مجرموں، یا کوئی بھی ایسا شخص جس سے آپ میں خوف اور خطرہ ہو، اس کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام بڑے ہمت والے ہوتے ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں کفار کے خلاف، اور موسیٰ علیہ السلام بھی مقابلہ فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور طلب کرنی چاہیے۔ تو بعض لوگ تکبراً یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، معاذ اللہ، آ کے تو کوئی دکھائے، ہم میں بڑی ہمت ہے۔ تو یہ معاذ اللہ بہت ہی برے جملے ہوتے ہیں۔ اپنی قوت پر اعتماد اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کا اظہار کرنا یا اس سے مدد طلب کرنے کو اپنے لیے معاذ اللہ باعث ذلت یا زوال عزت کا سبب سمجھنا، یہ بہت ہی بری حرکت ہے، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ایسے شخص کے دل میں بہت زیادہ تکبر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اب یہاں سے آپ چلے اور تقریباً 8 روز کے فاصلے پر مدین کا ایک علاقہ تھا، وہاں تک پہنچ گئے، اور وہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں فرعون کی حکومت کا اثر نہیں پہنچتا تھا۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، جوان صاحبزادیاں تھیں، اور وہاں پر دستور تھا کہ کنوؤں کے اوپر لوگ اپنے اپنے جانوروں کو لاتے تھے، کنویں سے پانی نکال کر ایک پہلے تالاب میں ڈالا جاتا تھا، اور لوگ اپنے جانوروں کو لا کے اس تالاب میں پانی پلاتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کے بھی جانور تھے، اور آپ بہت اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، تو آپ کی بچیاں وہاں پہ جاتی تھیں اپنے جانور لے کر، اور وہاں پہ بڑے طاقتور اور قوی قسم کے لوگ آتے تھے، چرواہے مرد حضرات بھی ہوتے تھے، تو یہ دونوں حیا کی وجہ سے دور کھڑی ہو جاتی تھیں، کمزور بھی تھیں، اور یہ اندیشہ تھا کہ کچھ نقصان ہو جائے گا قریب جائیں گے، تو یہ انتظار کرتی تھیں جب سارے لوگ اپنے پانی پلا کے جانوروں کو چلے جاتے تھے، تو یہ اتنی کمزور تھیں کہ وہ پانی بھی نہیں نکال سکتی تھیں کنویں سے، بڑا گہرا کنواں تھا، تو جو حوض میں پانی بچتا تھا اس سے جانوروں کو یہ سیراب کرتی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سفر طے کرتے ہوئے جب وہاں سے نکلے تھے، گھر سے باہر نکلے، تو کوئی زیادہ راہ تو لے کے چلے نہیں تھے، تو بہت ہی کم، مطلب یہ کہ جو تھوڑی بہت رستے میں چیزیں ملی وہ کھا پی کے آپ گزارا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو تقریباً 1 ہفتے کا فاقہ ہو چکا تھا، اور بہت ہی نڈھال حالت میں آپ اس مدین کے کنارے پہ پہنچے، وہ کنواں شہر کے کنارے پر تھا، تو وہاں پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں، اور جانور ان کے پاس بھی ہیں، اور وہ جانور آنے کی کوشش کرتے ہیں تالاب کی طرف، تو وہ روک رہی ہیں۔ تو آپ ان اظہار ہمدردی کے لیے ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا آپ پانی کیوں نہیں پلاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، ہم لوگ ذرا ہم کمزور ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فارغ ہوں تو پھر ہم پانی پلائیں۔ تو قریبی ایک کنواں اور تھا جس پہ ایک بہت ہی بھاری پتھر گر گیا تھا آ کر، یا ڈال دیا گیا تھا، اور اتنا بھاری پتھر تھا کہ اسے 10-12 آدمی مل کر اٹھائیں تو اٹھا سکتے تھے، ورنہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت ہی طاقتور تھے، اور 1 ہفتے کے فاقے کے باوجود آپ نے اس پتھر کو خود اکیلے وہاں سے ہٹا دیا، اور پانی نکال کر ان بچیوں کے جانوروں کو سیراب کیا۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں آ رہا ہے، میں اس کا خلاصہ پہلے آپ کو عرض کر رہا ہوں تاکہ وہ آیات سے پھر ہمارا یہ جو بیان کردہ واقعہ ہے یہ متصل ہوگا تو اچھے انداز سے میں سمجھ میں آئے گا۔ اب جب یہ بچیوں نے یہ چیز ملاحظہ کی تو ان کا شکریہ ادا کیا، اور فوراً وہ گھر گئیں، اور جا کے شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک شخص نے ہماری مدد کی ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر بچیوں کو بھیجا کہ ایک بیٹی کو بھیجا کہ اس کو، ان آدمی کو یہاں پر لے کر آؤ، کیونکہ وہاں دستور تھا کہ کوئی مہمان آتا تھا تو اس کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ تشریف لائیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر چلیں، اور اس میں کیا کیا ہوا تھا واقعہ وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس انداز سے اس کو بیان فرما رہا ہے کہ ولما توجہ تلقاء مدینہ، اور جب آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام مدین شہر کی طرف متوجہ ہوئے، قولا، تو آپ نے عرض کی عصا ربی ان یہدی یعنی سوا السبیل، قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ انشاءاللہ اس پر ہم کلام جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔